जगत द्योलोक को पृष्ठ में दृष्टि करना है। ऊर्ध्वत्व सामान्यतः सादृश्यता क्या करे, ऊर्ध्वत्व का सामान्यता है। अच्छा, और अंतरिक्षम उदरम सुश्रुत सामान्य, अंतरिक्ष का दृष्टि उदर में करना, क्यों? छिद्रता, खोखलापन, अंदर खाली है ना, खोखा है, तो जो चीज सामान्यता है सादृश्यता है, इसी कारण से जो है जो क्या करना, अंतरिक्ष का दृष्टि उदर में। पृथ्वी पाजस्यम, पाजस्यम इति, पाजस्यम है मंत्र में पाद, लेकिन वास्तव में जो को हो गया है छांदस, पादस्यम इति वर्ण व्यत्ययेन, वर्ण व्यत्यय से प्रयोग हो गया। पादासन स्थान इत्यर्थ, पाद का आसन स्थान उसको कहते, अर्थात खुर प्रदेश या खुरोपलक्षित पृथ्वी प्रदेश, जैसे पदे ज्योति कहते। पदे ज्योति का मतलब क्या, पर में हवन करो, पर में हवन कैसे करेंगे, तो कोई हवन नहीं कर सकता, सीधा अर्थ तो नहीं ले सकते। अब तब क्या कहा उन्होंने वहां, भाई पदोपलक्षित स्थान, जहां पर जिमुत्री हिस्सा हो, जो जमीन है उस जगह, इधर यहां पर भी क्या है खुर, और खुर से उपलक्षित वह स्थान विशेष लेनी पड़ेगी जिस पर पाद बैठता है। और कहते हैं कि क्या उसमें क्या दृष्टि करनी है, पृथ्वी की दृष्टि। पृथ्वी बाज्यम पादासन स्थान इत्यर्थ, यह टिप्पणकार सीधा खुर कह दे रहे है ना, टिप्पण है इसमें, पादास्यन्ते यस्मिति वित्पत्तिमान आश्रित्य विक्षितमाह स्थाप्यन्ते, अस्यन्ते मने स्थाप्यन्ते यस्मिन् पादाधारत्व इत्यर्थः, पाद का आधार, आधार दृष्टि और विषम संख्याकत्वे, क्योंकि आधार दृष्टि में दोनों विषम संख्या का प्रयोग कर दिया है ना, इसीलिए वह एक वचन किया या द्विवचन प्रयोग कर दिया, पादियो कह रहे हो इसीलिए। लेकिन यहाँ पर उससे उपलक्षित क्या जाना है, जिमें उस पृथ्वी का अधिष्ठान तत्व में ही जाना। दिशा चतस्रोपि पार्श्वे, पार्श्व दिशां संबंधा, चारों दिशाओं का पार्श्व में दृष्टि करना है, क्यों, पार्श्व के द्वारा ही दिशाओं के साथ संबंध होता है। अरे पार्श और दिशा, पार्श तो दो है, दाया बाया, और दिशा है तो चार है, तो संख्या भी विषम हो रहा है। कहते हैं पार्श्व और दिशा जो संख्या वैषम्य है उत्तम सादृश्य तो बैठ नहीं रही है, क्योंकि ये दो चार, तो कैसे सामान्य सामान्यता सादृश्य कैसे होगा, इसलिए इस तरह का कथन उचित नहीं है। यदि चेतना सर्व मुखत्व पत्ते है, अरे आप अभी यो मुख करके खड़ा हो जाओ तो ये तो पार्श्व हो गया आपका, अयो मुख खड़ा हो जाओ तो ये तो हो गए ना, तो चारों दिशा में आगे कि नहीं आ गए अपने आप, सर्वमुख संभव है ना, एक उधर एक इधर उधर खड़े हो जाओ तो चारों मुख वाले होकर चारों तरफ हो जाएगा हाथ। इसलिए कहते हैं सर्व मुखत्व पत्ते है अश्वस्य, अश्व को सभी मुख की सभी ओर मुख करके खड़ा किया जा सकता है। अच्छा पार्श्व मेव सर्व दिशा संबंधात, पार्श्व के द्वारा ही उस स्थिति में क्या हो रहा है, सकल दिशाओं के साथ संबंध होने से अदोष, इस रेता असादृश्यता कृत दोष आप नहीं दे सकते। अवांतर दिशा आग्नेयाद्या पार्श्व पार्श्वास्थीनी, और जो अवांतर दिशाएं क्या है, आग्नेय आदि दिशाओं के समान समझो, अवान्तर दिशा मैंने आग्नेय आदि दिशाएं, उनकी दृष्टि कहाँ करनी है, पार्श्व मैंने पार्श्व भावित्वा जो हड्डिया है नी, पार्श्व स्थानी कर दिया, पार्श्व में स्थित जो अस्थिनी उनको कहते, उन हड्डियों को, पसलियों को, हड्डी पसली पसली बोलते ना इनको, उन पसलियों को लेना, वो भी वंक्री, एक्चुअल शब्द इसका असली शब्द क्या है, वंक्री, संस्कृत में ये जो इसके लिए होते हैं इनको वंक्री कहा जाता है, आयुर्वेद के पुस्तकों में सब यही मिलता है। और 36 होते घोड़े में, आदि मित्र नहीं है, घोड़ों में 36 वंक्रियाओं का वर्णन किया गया है, गाय घोड़ा वगैरह में, तो सर्वेशां संबंध आदोष अवान्तर अग्नि आद्य पार्श्व पार्श्वास्थी नीति रतवो अंगानी संवत्सरावत्ता अंग साधर्म्या। इसलिए याद आ गया क्योंकि अभिनव गुप्ताचार्य जी शिव सूत्र में लिखते हैं इस चीज को कि एकमेव अद्वितीय शिव है, शैवाद्वित है ना शिव सूत्र में, एक शिव उस प्रकार जैसे रीढ़ की हड्डी जैसे। अब उसमें जो हम 36 तत्व मान रहे हो क्या है, तो वंक्रियों के समान घोड़े का रीढ़ की हड्डी उससे जुड़ा हुआ ना सब उसके, वो यदि हड्डी टूट जाए तो क्या हो जाएगा, सब बिखर जाएंगे। रीढ़ की हड्डी यदि टूट जाए तो वंक्रियां कहां टिकेंगी, बिखर जाएंगे। इसलिए वो शिव अद्वैत बना रहता है, अतएव ये सारा संसार 36 तत्व दिखाई दे रहा है, दिखा नहीं दे सकता। वहां उन्होंने अश्वस्य जो है लिया है 36 वंक्रियों को लिया, शत्र शत वंक्रय बोला ऋतु अंगानी संवत्सरावयवत्वात् अंग साधर्म्यात्। और ऋतुओं को अंगों में देखना है, अंगों में जो दृष्टि करनी है संवत्सरावयवत्वात्, क्योंकि जैसे ऋतु क्या है संवत्सर का अवयव है, उसे आप जो अंगी हैं आप अंगी का अंग क्या है अवयव है, अतः अवयवों का अवयव में दृष्टि कर दो आप। अंग साधर्म्यात् अंगत्व की सादृश्यता होने से मासाश्चर्धमासाश्च पर्वाणी, मास और अर्धमास, मास हो गया चैत्रादि, अर्धमास हो गया शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये जो पर्व है संधियां है जोड़ है, ये जो संधि प्रदेश होते हैं जितने भी संधि प्रदेश है ये सब संधि प्रदेश अंकरण क्या कहा, ये अर्धमास मास के समान है, मास और अर्धमास के समान है। इसलिए मास अर्धमास का दृष्टि अंग का भी प्रत्यंग में जाना ना, ये एक अंग है इस अंग में भी प्रत्यंग में जाओ, क्योंकि संवत्सर का अंग कौन था ऋतु, ऋतु का अंग कौन मास, मास का भी अंग कौन अर्धमास है या नहीं, इसलिए इसमें अंग का प्रत्यंग में चले जाना, ये अंग हो गया ऋतु, इसमें जो संधियां हो गई ये हो गया मास, और इसके भी जो क्षुद्र संधियां हो जाती हैं ये अर्धमास, उसके अंदर भी संधियां होती हैं वो अहोरात्र आदि, इस प्रकार से सभी में दृष्टि करना है, काल रूपी इस प्रजापति को दर्शन करना है। अहोरात्रि प्रतिष्ठा संधि का है ना, संधि सामान्य सब संधि के समान संधिकृत सादृश्यता है, अतएव इनमें दृष्टि करो। और अहोरात्रि प्रतिष्ठा, और अहोरात्रि बहुचन कर दिया है, प्रतिष्ठा भी बहुचन कर दिया है, बहुचनात् प्राजापत्ति दैव पित्रिया पित्रिय मानुषाणि प्रतिष्ठा पादाः प्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठति येते इति, ये मानना पड़ेगा बहुचन की वजह से प्रजापति जिससे प्रतिष्ठित हो रहे हो, क्यों प्रजापति का वर्ष अलग होता है ना, उनकी तो संख्या अलग, युग सहस्राभ्याम प्रजापत्या प्राजापत्यम एकम अहोरात्रम, अनेक प्रकार के अहोरात्र है। वो जो भगवान जो ब्रह्मा जी का अहोरात्र क्या है, युग युग सहस्र 1000 युग उनका एक दिन रात है, और देवता उनकी दिन रात क्या है, कहते अयनाभ्याम दैवम, अयनों से उनका जो अयन है दो अयन, ब्रह्मा जी का दो अयन देवों का एक दिन रात हो जाता है, मनुष्यों का हमारे हजार जो है युग सहस्र युग, हमारे हजार युग ब्रह्मा का एक दिन रात, और हमारे दो अयन माने 360 दिन के एक वर्ष उनका एक दिन रात, किनका देवताओं के लिए, और हमारे जो पक्ष है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये मिलकर जो 30 दिन है वो पितृ देवताओं का एक दिन रात हुआ। अनेक प्रकार की दिन रात हुएगी नहीं, ब्रह्मा का दिन रात अलग है, देवताओं का दिन रात अलग है, पितरों का दिन रात अलग है, मनुष्यों का दिन रात अलग है, अनेक प्रकार के दिन रात हो गए, इसलिए अहोरात्राणि बहुवचन प्रतिष्ठा भी बहुवचन प्रयोग हो गया। प्राजापत्यो दैव पितृ मानुषाणि प्रतिष्ठा पादाः प्रतिष्ठन्ति रीति, पाद जिसके द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं उनका नाम प्रतिष्ठा, पाद जिसके द्वारा प्रतिष्ठित हो उसका नाम प्रतिष्ठा है, और उसके समान अहोरात्रों को समझना। अहोरात्रि ही कालात्मा प्रतिष्ठति अश्वस्थ पाद ही, अहोरात्र क्या कर रहा है, कालात्मा अहोरात्र के द्वारा ही प्रतिष्ठित होता है, काल रूपी जो ईश्वर है वह दिन रात के आधार पर ही टिका हुआ है। यही दिन रात की गुणा करते करते करते सारा संसार चलता है। इसीलिए काल आत्मा हमने काल रूपा ईश्वर दिन रात रूपी तत्व पर टिका है। जैसे वो घोड़ा भी क्या है, अपने पैरों पर खड़ा है। अतः चार पैर जो उसकी है, अतः इस मनुष्य में अपना दो पैरों में क्या करना, अहोरात्र का दृष्टि करना, जिस पर ये संवत्सर आत्मा रूपी शरीर बाकी चलते रहता है, घूमते रहता है, बैठता है, खड़ा होता है, सब करता है। इसलिए प्रतिष्ठति अश्वश्चपादैहि नक्षत्राणि अस्थीनि शुक्लत्व सामान्या। अरे नक्षत्र क्या है, ये जितने से छोटे मोटे हड्डियां दुनिया भर के बने हुए हैं, ये सब बिखरा हुआ जैसे आकाश मंडल में इधर उधर उधर सब नक्षत्र पड़े हैं, उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जितनी छोटे मोटे हड्डियां हैं वो सारी हड्डियां क्या है, नक्षत्र। इस नक्षत्र की दृष्टि इन हड्डियों में करना चाहिए। क्यों, सारी रिश्तेदार भी नक्षत्र भी सफेद होते हैं, हड्डियां भी सफेद होती है। ओ, कद नभो मने नभ मने आकाश नहीं लेना, नभस्ताम मेघा नभ अस्मे नभसी संती नवस्था मेघा अस्मिन नवसी संतीति नव ही बन गया। नवस शब्द से मतु प्रत्यय हुआ है वस्तु रहने वाले वस्तुओं में, मेघ अर्थ में। इसे कहते हैं तद अस्य अस्ति नहीं करना, तद अस्मिन अस्ति, तद माने मेघा अस्मिन नवसी अस्ति इति नभा के शब्द बन गया। इस स्थिति में क्या करना है, इसलिए नवस्था मेघा, यद्यपि वैसे ये बनाना पड़ेगा छंद स्वरूप, सारा प्रक्रिया में लौकिक प्रक्रिया में बनेगा नहीं, नहीं मेघ मेघादेश हो जाएगा ना, मेघ शब्द मेघा अस्मिन संति यदि विग्रह कर वे मेघ शब्द से मतलब प्रत्येक नव से थोड़ी आएगा, है नहीं सब। इसलिए ये अर्थ जो ले रहे हैं नवस्था मेघा करके साधिष्ठ को लेकर के बोलना पड़ रहा है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति हम लोगों को करना पड़ता है ना, वो केवल छांद स्वरूप मन में संभव है। अंतरिक्ष से उदरत्वोक्त है, कारण क्या है, अंतरिक्ष को पहले उदर कह दिया है, अंतरिक्ष को उदर कह दिया, और उदर में ही है ना अन्न, वहीं उसके जो गुड़बुड़ गुड़बुड़ आवाज आना है वो मेघ गर्जन सदस्यता लाना चाह रहे हो, इसी वजह से गैस निकलते जंभ ही होता है, ये सारी चीजें इससे संबंधित है ना। जब इसे समझ कहोगे तो उस आकाश के अंतर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के बाहर है नहीं, इसलिए कहते हैं अंतरिक्ष से उदरत्वोक्त है मांसानी उदक रुधिर सेचन सामान्य, मांसानी उदक रुधिर सेचन सामान्य कह दिया। इसी प्रकार से मांस भी है समझो, क्यों अंतरिक्ष से उदरत्वोक्त है मेघा मांसा, मांसा नहीं देखता है, जो मेघ क्या है यहाँ मांस ही मेघ है, और भी कौन से मांस, जो उधर में स्थित मांस है वो मेघ के समान मेघ, क्यों उदक रुधिर सेचन सामान्य, क्योंकि जो है जल रूप रुधिर, ये जल का सदृश कौन है खून, उसका जो है बरसाने में उनके मांस में समानता है, बरसाने का सदृशता है, इन्हीं मानसून से खून आता है जाता है सब कुछ होता है ना, इसी सादृश्यता को लेकर जैसे मेघ से ही वर्षा होती है फिर पानी मेघ बनता है फिर गिरता है, सिर्फ खून से ही मांस बनते हैं मांस से खून निकलते हैं, एक प्रक्रिया चल रहा है, जिससे खून बन रहा है वो भी मांसपिंड है और खून से जो बना वो भी मांसपिंड ही है, सिर्फ बादल से पानी हुआ पानी से फिर बादल हो रहा है, इसी सादृश्यता होने के कारण से खून रूपी जल को प्रवाहित कर देता है रूप रूपांतर को ग्रहण करता हुआ, अतः मानसों में बादल की दृष्टि और खून में जल की दृष्टि करनी चाहिए। उवध्यम उवध्यम माने उदरस्थम, उवध्यम ये शब्द जब बना है वो भी छांदस है, वो उदरस्थ को कथन करता है, क्या है उदरस्थ किसमें उदर में, तो बहुत सारी चीजें कहते अजीर्णम अश्नम, अजीर्ण जो खाया पिया हुआ माल ताल है वो उसका नाम उवध्यम समझ सिकता विशिष्टावैत्व सामान्य, इनमें रेत का दृष्टि करना क्यों? अवयव में उधर में रहने वाला अर्ध जीर्ण अन्न सिकता है, रेत के समान है, बालू के समान है, सैंड के समान समझो। क्यों ऐसे कहते हो? क्योंकि अवयव के अलग अलग रहना। रेत में क्या होता है? अलग अलग होता है। मिट्टी तो एक साथ ही मिलेगा, वो चूर्ण होने के बाद अलग अलग नहीं दिखाई देता, इन रेत का तो दाना दाना अलग दिखता है। इसे कहते हैं अलग अलग रह गया अभिप्त पचा नहीं ना, जब पचा नहीं का मतलब अलग अलग रहता है, जैसे कि रेत होता है बालू का होती है, उसी प्रकार अलग अलग रहना रूपी अवयवत्व सामान्य सामान्य सादृश्यता को लेकर के इस प्रकार सिकता का दृष्टि अर्ध पक्व या अपक्व अन्न में ही करना चाहिए। जो उदरस्थ अन्न भी बाहर बर्तन में रहने वाले को नहीं समझना। सिंधव स्यंदन सामान्य नदियों, स्यंदन की सादृश्यता को देखते हुए नदियों को यह सिंधु शब्द से कहा गया, और वो क्या है? गुदा नाड्य बहुवचनाच्छा, बहुचन भी कारण है यहाँ पर। सिंधव का तात्पर्य समुद्र न लेकर के हम नदियों में ले जाएंगे, और उसकी दृष्टि कहाँ करनी है? नाड़ियों में, क्योंकि अनेक नाड़ियां यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। और आप जब भी कोई मैप देखोगे, नक्शा, भारत की नक्शा कोई नक्शा देखो तो क्या है, उन नाड़ियों के जिस दिखता है, नदियों का नक्शा देखा कभी आपने? केवल नदियों की नक्शा, ओनली रिवर्स मैप, उसको क्या दिखता है? वह ना आपको दिखेगा महाराष्ट्र, ना यूपी, ना यूपी, कुछ नहीं दिखता। एक भारत की नक्शा है, और उसमें जो इधर इधर लाइन लाइन लाइन नारियों के जैसे दिखता है, सब चाल चाल चाल चाल, ये छोटी छोटी नदियां सब जाओ, और ये चंद्रभागा खरास होते सब नालों को भी दिखाने लग जाओ, फिर तो क्या कहना, वो तो मनुष्य के शरीर जैसे लगेगा, पूरी नारियों की चाल दिखेगी। इसने कहते हैं नदियों की सादृश्यता नारियों में करना पड़ेगा। यकृच्च क्लोमारश्च हृदयस्य अधस्ता, हृदय से नीचे होने के कारण से यकृत और क्लोम में दृष्टि क्या करना है? दक्षिणोत्तर मांसकंठ, दक्षिण और उत्तर भाग में जो मांसकंठ है, मैंने बता दिया था लिवर और स्प्लीन, यकृत और लीहा, उसी को यहां पर यकृच्च क्लोमान, क्लोमान कहते हैं प्लीहा को, बोलते क्लोम, यकृत को यकृति कहते हैं। ये जो भी हृदय का निचले निम्न भाग में ही है, ये सब यहाँ और यहाँ रहते हैं, आपके हृदय प्रदेश है, इसके निचले भाग में रहता है, आते इन दोनों मानसों को क्या दृष्टि करना है? कह दिया भाई यकृत और प्लोम में जो है हृदय के दक्षिण और उत्तर भाग में विद्यमान मांस खंड होने के नाते उनमें दृष्टि करनी, क्लोमान नित्यम बहुवचनम, यदि क्लोमान भोजन कैसे हो गया, एक ही तो रहता है, कहते भाई वो नित्य बहुसान शब्द क्या करे, इसलिए भोजन प्रयोग हो गया, इसे धारा एक पत्नी है तो धारा बोलना पड़ता है, और धारा बहुवचन सुनकर कोई सोच सकता है इसकी बहुत पत्नियां हैं, नहीं वो नित्य बहुवचनांत है, पत्री शब्द वाच्य जो धारा शब्द है वो नित्य बहुवचनांत है, पर यहाँ पर भी क्लोमान कर दिया, हमारे बहुत सारी प्लिया है अंदर में, प्लिया तो एक होती है, लेकिन क्या करें, नित्य बहुवचनांत शब्द नित्य बहुवचनांत होने के कारण से बहुवचन प्रयोग कर लिया गया है। बहुवचनम एकस्मिन्नेव, नित्यम बहुवचनम एकस्मिन्नेव, पर्वताहा, इनमें किसकी दृष्टि करनी है? पर्वतों का दृष्टि करना है। काठिन्याद उच्छ्रतत्वाच्छ, कठिनता को देखते हुए और उच्छ्रत माने ऊर्ध्व की ओर, जैसे पहाड़ ऊपर के उठे हुए हैं वैसे ऊपर के उठे हुए हैं, उसको देखते हुए जो है सादृश्यता को देखते हुए पर्वत का दृष्टि यकृत और क्लोम में करनी चाहिए। ओषधिश्च क्षुद्र स्थावरा वनस्पतयो महान, तो औषधि किसको कहते हैं? जो क्षुद्र है इनो भी स्थावर है, और वनस्पति कौन है? तो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनको। लोमानी केशाश्च यथा संभवम, जहां जैसे संभव है, बड़े बड़े लंबे लंबे जठाधारी बन जाए लबाल हो तो उनको ये सब पेड़ है, और जो छोटे छोटे होंगे कहेंगे ये सब जो औषधियां हैं, और जिनके ऊपर भी छोटा सब जो छोटा ही छोटे हैं, तो औषधियां वो औषधि पेड़ है ही नहीं है ना, इनमें से ढूंढ लो जो लंबा से लंबा हो उसको पेड़, और बाकी के सब छोटे छोटे औषधियां समझ लो। महान तो लोमानी केश, ऐसे लोमानी केशाश्च यथा संभव, जहां जैसा हो सके जिसमें जिसकी सादृश्यता आपको मिल जाए उसी के अनुरूप आप उस दृष्टि कर ले। उद्यन मन उद्गच्छन भवति सविता आम मध्यान्नात् अश्वस्य पूर्वार्ध नाभिर्ऊर्ध्वम् इत्यर्थः, उगता हुआ जो सूर्य है वो भी कब तक? मध्यान कालीन तक की सूर्य का दृष्टि किसमें करनी है? अश्व का पूर्व भाग में। अश्व का पूर्व भाग क्या होता है? कहते नाभि से जो ऊपर का भाग है वो पूर्व है, नाभि से नीचे को पश्चिम माना जाएगा। इसे कहते हैं स्पष्ट कर दिया नाभि ऊर्ध्वभागम, उसमें उगता सूर्य से लेकर मध्यान कालीन सूर्य तक की दृष्टि करनी है। निम्लोचन मान अस्तम यन आ मध्यान्नाथ, वो भी कब से अस्त को जाता हुआ, कब से लेनी है, मध्यान से शुरू करके सूर्यास्त पर्यंत का जो सूर्य का गति है उसकी दृष्टि में कहाँ करनी है, जगनार्ध अपरार्ध पूर्वापरत्व साधारण, पूर्व और अपरत्व की दृष्टिकोण सादृश्यता को देखते हुए यहाँ पर भी नाभि के निम्न निचले भाग जो पैरादि का हिस्सा है पीछा हिस्सा, उस हिस्से में मध्यान कालीन से लेकर के सूर्यास्त कालीन सूर्य का दृष्टि करना है। यदिजृंभदय गात्राणी विनामयति विक्षिपति तद विद्योतते, और विजृंभण करता है गात्राणी विनामयति, गात्रों का जो है जम्भई लेता हुआ जो है फैलाता है, आलस को तोड़ता है, वो जो विक्षेपति विक्षेपति तद विद्योतते, उसे क्या समय बिजली के समान चमकना समझो। विद्योतनम मुख घनयोर विधारण सामान्य, मुख घनों का विधार मुख में और घन में, मुख भी अलग हो रहा है तो सदस्य है जम्भाई लेते वक्त उधर भी घन भी बादल भी अलग हो रहे हैं तो आपस में टकरा कर घाट से अलग हो जाते हैं तभी बिजली चमकती है। इसे घन में भी पृथक टकरा के अलग होना रूपी सादृश्यता है और यहाँ पर भी मुंह जो बंदा टकरा के अलग हो रहा है जम्भाई ले रहा है, दोनों की सहायता को देखते हुए यहाँ पर बिजली का चमकना रूपी दृष्टि करना होगा। यद विदूरुत गात्राणि कंपयति, जो उसके शरीर का कंपना है वो क्या है, तत्स्थनयति गर्जन शब्द सामान्य, गर्जन शब्द की सामान्यता को देखता हुआ उसको हिंगनाता है ना, वो हिना करके बड़ा विचित्र आवाज करता हुआ, हमें तो आता नहीं घोड़े की आवाज करना, वैसे वो करते हो बड़ा जोर से हिलाते, बाहर तक भी झाड़ देते हैं, सब चीज को झाड़ देते, गंदगी को झाड़ देते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कंपना है वो गर्जन की गर्जन का शब्द भी है, कंपन होता है, सादृश्यता को देखते हुए उसमें गर्जन की दृष्टि करना। और आपके मनुष्य शरीर में भी कंपन होता है, अब विशेष रूप से ठंडी में तो बढ़िया उपासना हो जाएगा, करते ना ठंड के मारे कंपते रहता है तो आसानी से दृष्टि हो जाएगी उस समय तो। तो इसलिए कहते तब से कहते हैं गर्जन सब सामान्य, यन मेहति मूत्रम करोति अश्व तद वर्षति वर्षण, और ये जो अश्व मूत्र करता है उसको मेहति, मेहति मैंने मूत्र विसर्जन, उसको कहते ही है मल विसर्जन, मूत्रम करोति तद वर्षति, वो वर्षा करने किस तरह समझ लो, क्योंकि अंतरिक्ष उधर तो था ही, उधर के पास उसका है मूत्र स्थान, वहां से वो छोड़ेगा, तो इसलिए वर्षा करने के समान समझो। सेचन सामान्यात, सेचन की भू सेचन के सदस्यता है, पृथ्वी को सिंचन कर दिया जा रहा है, जैसे बादल से वर्षा हुई तो पृथ्वी तो सिंचा गया, हवा सिंचा गया, पृथ्वी सिंचा जाता है, उसी प्रकार वहां पर भी पृथ्वी का सिंचन ही हो रहा है, अतएव जो सदस्यता को देखते हुए वर्षण रूपी क्रिया में देखना दृष्टि। इसी प्रकार मनुष्य अपने में जब देखता है तो अपना जो लोग शंका छोड़ता है उसे भूमि का सिंचन होता है, अतः वहां पर भी वर्षा हो रही है ऐसा दृष्टि करना पड़ेगा जब लोग शंका करेंगे। वागे व शब्द एव अस्य अश्वस्य वाग इति नात्र कल्पना, या कोई कल्पना की जो सादृश्यता की कल्पना करने की जरूरत नहीं, यह दृष्टि शब्द वाग व्यवहार होता है, आपके अपने वाग व्यवहार में भी शब्द सादृश्यता की दृष्टि करनी पड़ेगी। इस प्रकार से अश्व संबंधी जो विचार था वो हुआ, उपासना बताई गई, लेकिन ये स्वतंत्र उपासना नहीं है, अब ग्रह संबंधी उपासना बता रहे हैं, इन सब मिलकर एक है, अलग अलग उपासना नहीं है, इसके प्रमाण भी देंगे यहीं पर, इससे अगला मंत्र में प्रमाण मिलेगा। अहर वा अश्वम पुरस्तान महिमा अनवजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनि रात्रेनम पश्चान महिमा अनवजायत तस्या परे समुद्रे योनि एतो वा अश्वम महिमा अनावृतः संभूवतुः हयो भूत्वा देवान अवहद वाजी गंधर्वान अरवा असुरान अश्वो मनुष्यान समुद्र एवाश्च बंधु समुद्रो योनि। कहते अश्व महिमा अनुवित संभवतु, अश्व का यही महिमा है, देखो ना एक सोने का बर्तन को आगे रख दिया गया, पीछे चांदी का बर्तन रखा जाता है वहां, और उसमें उसके खाने योग्य हविष्यादि को रख देते हैं, चना वगैरह उसका प्रिय तत्व उनको रखा जाता है, अया आदमी को बर्तन में खिलाते हैं। क्या महिमा इस घोड़े की, महिमा तो हुआ वो घोड़े की भी मानता है। आजकल तो राजा लोग भी जो है प्लास्टिक के प्लेट में खा रहे हैं, आजकल जितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या है वो आजकल थ्रो अवे प्लेट होते प्लास्टिक वाली, उसमें तो खाते हैं। अब ये असमय या तो घोड़ा कितना महान, सोने का बर्तन में उसको भोजन मिल रहा है, कमाल हो गए। इसे इसकी महिमा तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं। इसे कहते हैं महिमान अश्वम अभिता संभवतु, अभिता दोनोतरा जैसे अश्व की महिमा है उसी प्रकार से महिमा के समान महिमा यह भी संपादन हो गया। और वाश्वम पुरस्तात महिमा अन्वजायत, और वाश्वम इस अश्व के सामने महिमा रूप से दिन प्रकट हुआ, सामने में दिन प्रकट होता है और पीछे में रात्रि प्रकट हुआ, और वही उसकी महिमा है। सामने से प्रकाश को प्राप्त करता है और पीछे से छाया रहती है, अतएव सामने से जब प्रकाश हो पीछे से छाया हो, प्रकाश आते सब सूर्य को अहन कह दिया दिन। और अनुवाद जाए तस्य पूर्वे समुद्र योनी, और उसका कारण कौन है, उगता सूर्य से उगर उगने से लेकर के मध्यान का सूर्य का कारण साधन बुद्ध कौन तत्व है, वह पूर्व समुद्र ही है, पूर्व समुद्र की ओर से ही सूर्य उगता है, इसलिए उसका कारण उसका अधिष्ठान समुद्र कौन है, पूर्व समुद्र है। रात्रि पश्चात महिमा हो जाए तो, और रात्रि रूपी छाया स्वरूप जो है वो इस अश्व का पश्चिम भाग का महिमा के समान हो गया। अन्वजय तस्य अपरे समुद्र योनि, उसका जो दूसरा समुद्र कौन है, पश्चिम भाग का समुद्र, वो उसका कारण है। ये तो वह अश्व महिमान हो, यही दोनों के दोनों क्या है, अश्व की महिमा है, जो की दोनों तरह अभी तो मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ संभवत परावर्त्य ताम तीर्थ प्रवृत्त हो रहा है। यह अश्व कौन है, प्रजापति रूप अश्व, ये वो घोड़ा नहीं, यज्ञ घोड़ा में नहीं, ये तो उपासना चल रहा है। और आपने सारा सृष्टि को कहां अल्लाह भी देखा है, अश्व का आकार में देख रहे हो, अश्व के आकार में समस्त विराट को आपने देखा, द्यूलोक से लेकर पृथ्वी तक सारे चीजों को आपने ले लिया, इस पृथ्वी का पेड़ पौधा हर चीज आपने देखी। अब वो जो विराट है आपके सामने घोड़े के रूप में है, उस विराट का ही यहाँ पर क्या है, अभिता प्रवर्तेताम, पूर्व दिशा से सूर्य प्रवृत्त होता है और वही पश्चिम दिशा में जाकर गस्त होता हुआ पश्चिम सूर्य डूबता हुआ प्रवृत्ति आप नित्य निरंतर देखते हैं। हयो भूत्वा देवान अवहत, हयो भूत्वा और हय नाम से होकर के, यही अश्वमेध मार्ग का जो घोड़ा है अश्व है, यही हय नाम से प्रसिद्ध होकर के देवताओं को वहन किया, तो इसकी इतनी महिमा है इस घोड़े की, इस घोड़े की इतनी महिमा है, ये नाना रूप धारण कर लेता है। और नाना रूप धारण करके साधारण मनुष्य क्या इनसे विशिष्ट पुरुषों को वहन करने की सामर्थ्य रखता है, अर्थ सभी का कार्य को सिद्ध करते ही उसकी महिमा। आप कहो करे जो ढोता है वो तो घटिया है, जो सर बैठ गए महान है, अरे बैठने वाला महान नहीं, बैठने वाला घटिया है। अरे बैठने वाले का कार्य सिद्धि वो कर रहा है, आप पैदल चलते कितना घंटा लगता और घोड़े पर बैठ के जाते हो तो कितने घंटे लगता है, तो आपके चलने में और उसके चलने में कितना अंतर है, कौन श्रेष्ठ चलने में बताइए। आपको लगता है आप वहां बैठ गए हैं तो हम महान हो गए, घोड़ा मेरे अंडर में है, अरे घोड़ा आपके अंडर में नहीं है, वो ये चाहेगा तो एक बार लात उल्टा पुल्टा कर लेगा तो बस गए आप, क्या आप महान, महान तो वही है, एक तो जल्दी पहुंचा देता है, आपसे वेगवान भी है और सामर्थ्य इतना है बैठे होकर नाश भी कर सकते, बैठे होकर हड्डी तड्डी तोड़ देगा वो, उसकी मर्जी है मूड की बात। अच्छा मूड है ठीक है, खिलाए पिलाए हो और बड़ा प्रेम दिखा रहे हो तो चल देता है, थोड़ा अपना हेकड़ी दिखाइए फिर वो भी अपना हेकड़ी दिखा देता है, पता चल जाता है उस दिन घोड़ा क्या होता है। तो इसीलिए हर दृष्टिकोण से वाहन यहाँ पर शंका होगा, अरे वाहन करने वाला तो घटिया होता है, क्या आपने उसकी जो महिमा बता रहे हो, कहते नहीं यही उसकी महिमा है, देवता भी उतना स्पीड से नहीं चल पाते जितना है का स्पीड होता है, यही अश्व है रूप धारण करके देवताओं को भी अपने लक्ष्य प्राप्त कराया है, अतएव है महान है। देवता लोग भी अपना लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए इसी का आश्रय किए हैं, तो मान हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से व्याख्या करेंगे इसका। और वाजी भूतवा गंधर्वान, वाजी नाम से यही अश्व वाजी रूप धारण करके क्या किया, गंधर्वों को वहन किया। अरवा भूतवा असुरान, अरवा स्वरूप को धारण करके घोड़े ने क्या किया, असुरों को वहन किया। और अश्व रूपेण सामने ही है मनुष्यों के वहन कर, मनुष्यों को भी अपना लक्ष्य होता स्वर्गारी तक भी प्राप्त करा देने वाला महान तत्व अश्व है। समुद्र एव सिबंधु समुद्र योनि, ये समुद्र मैंने परमात्मा वही इसका बंधन है, वही इसका का उत्पत्ति का कारण भी है। अतएव ये विराट पुरुष रूपी अश्व का बंधन स्थान कौन है, ये किससे बंधा हुआ है, परमात्मा से। विराट शरीर रूपी जो स्थूल शरीर है वह कारण शरीर से बंधा हुआ है, और कारण शरीर कहाँ बंधा हुआ है, कारण शरीर में। अतएव कारण शरीर रूप परमात्मा, अतः सूक्ष्म शरीर जो परमात्मा से बंधा हुआ यह कौन है, यह अश्व रूपा विराट है। जैसे हम लोग भी अपना सूक्ष्म शरीर रूपी परमात्मा से बंधे हुए स्थूल शरीर रूपी घोड़ा है, जब इसमें आप दृष्टि करोगे तो। इसलिए कहते हैं समुद्र योनि, और इसकी उत्पत्ति भी कहां से हुई, उसी सूक्ष्म शरीर से हुआ, उसी परमात्मा से विराट उत्पन्न हो रखा है। इसे समुद्र योनि समुद्र एवस्य बंधु बंधना का साधनम इति, बंधु से तात्पर्य मित्र सगर नहीं रिश्तेदार नहीं, बंधन स्थानम इति बंधु, बदनादि बंधु वाति वायु बनते ही नहीं बनता है, उण उण वणादिभ्य है ना सूत्र ही, वणादि सूत्र में सबसे पहला सूत्र है उण, तो उसको वाति वायु त्याग जैसे बनाते हो वैसे बदनादि दी बंधु बना लेना, अर्थ क्या जो बंधन का साधन जो बंधन करता है वह, ऐसा अर्थ हो जाएगा। पारवायति सुवर्ण राजतो महिमाख्य ग्रह, ये महिमा नाम से दो ग्रह पात्र है, एक सोने का एक चांदी के ग्रह पात्र होते हैं, उन ग्रह पात्रों का नाम ही है यज्ञ, यज्ञ में क्या नाम है उसका, महिमा। यज्ञ में उन ग्रह पात्रों का नाम ही रखा गया है महिमा, और है भी महिमा स्वरूप। सवर्ण राज दो महिमा आख्य है अश्व ग्रह, अश्व से अग्र तो पृष्ठ से स्थापित थे, अश्व के आगे पीछे स्थापित किया जाता है। तद विषय इदम दर्शनम, तद विषय की उपासना कथन करने जा रहे हैं। अहरवा इति यह व्याख्या नहीं है, वो तो केवल प्रतीक लिया है, मंत्र का प्रतीक है अहरवा इति, अब उसकी भूमिका बांध रहे, ये मंत्र का तात्पर्य क्या है उसकी भूमिका बता रहे। स्वर्ण राज तो महिमा क्यों ग्रह अश्वस्य कर तो पृष्ठ तो पेते, तद विषय इदम दर्शनम, ग्रह स्थिति स्थान विषय, ग्रह ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की स्थिति का जो स्थान है तत् संबंधी उपासना, उन ग्रहों में क्या दृष्टि करना और उस ग्रह को जो स्थान है जिस पर ग्रह बैठे हुए उत्तर भाग और पूर्व भाग में उन स्थानों में क्या दृष्टि करना, यही बताने जा रहे हैं यहाँ। अह सवर्णो ग्रह दीप्ति सामान्य द्वयी, अह को स्वर स्वर्णमय ग्रह पात्र के साथ क्यों, क्योंकि सवेरे उगता हुआ सूर्य कैसे दिखता है, सोने के जैसे चमकता हुआ दिखता है, इसी कारण से दिन का उस सूर्य को चमकता हुआ के समान दिखने से उगते हुए और दिन भर चमकते रहता है, अतः दीप्ति के सारे सब देखकर अह को स्वर्ण ग्रह कहा। और अश्वम पुरस्तात महिमा अनुजायते इति कथम, अहरूपी जो महिमा है वह अश्व के सामने उत्पन्न हो गया, ऐसा आपने कैसे कह दिया, तब कहते भैया घोड़े से यज्ञ घोड़ा नहीं अश्व से प्रजापतित्वात, अभी तो आपने पूर्व ब्राह्मण में ही तो पढ़ा, पूर्व कंडिका ही समझाया है आपको, पूर्व ब्राह्मण की जो प्रथम कंडिका या प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण की प्रथम कंडिका पढ़ चुके हो, दूसरी कंडिका पढ़ने जा रहे हो, यहाँ इन मंत्रों को कंडिका बोला जाता है, संज्ञा है रूढ़ वैदिकी संज्ञा है वो, तो प्रथम ब्राह्मण की प्रथम कंडिका में आपने ये देखा कि क्या है यशु क्या प्रजापति रूपेण आपने देखा है, प्रजापतित्व का दृष्टि कर लिया, अतएव जो है यह सब प्रजापति, और प्रजापति क्या विराट, और उस विराट का पूर्व दिशा से जगता उगता ही है सूर्य, और विराट का पश्चिम दिशा में अस्त को प्राप्त कर रहा है, इस आदि स्थान में कोई दोष नहीं। अश्व से प्रजापति पाद प्रजापति आदित्यादि लक्षण अन्ना लक्षित है, और प्रजापति क्या है आदित्यादि रूप अहन्ना दिन के माध्यम से ही प्रजापति संपूर्ण को लक्षित किया जाता है, क्योंकि आदित्य क्या है उसके कवर में आदित्यादि का बिना चक्षु चक्षु कहा चक्षु की दृष्टि करेगा सूर्य, सूर्य का दृष्टि चक्षु में कर ही रहे हैं आप, इसलिए कहते हैं अन्ना लक्षित यदि हो रहा है तो कोई दोष नहीं है, अंग के द्वारा अंगी को लक्षित किया ही जाता है। अश्वम लक्षित अजायत, इसलिए कहावत बन गया ना अंग से अंगी लक्षित, हाथ हाथ पकड़ा हाँ अंगुली पकड़ के अंत में हाथ को ही पकड़ लिया, नहीं अंगुली पकड़ने का बहाना बनाया और हाथ ही खा गया, ऐसा आदमी है। थोड़ा बैठने के लिए पूछा किनारे में बैठूंगा और धीरे धीरे पैर पसार दे, फिर सो गया, थोड़ा लेटू हाँ भाई कोई बात नहीं लेट गया, आसन बिछा लो बिछा लिया, धीरे धीरे मालिक हो गया। अरे मैं हूँ यहाँ का, आप कौन है पूछता है, जिससे अब तक अनुमति लेते रहा उससे कहने लगता है आप कौन है, ये दुनिया का स्वभाव हो चुका है कि नहीं हो चुका है। मैं उल्टा धमकी देते महात्मा में बिचारे देखे है तुम्हारे से कोठारी सोठारी बहन तो अंत क्या होता है। अरे भाई पहले तो हाथ जोड़ के आया, ओम नमो नारायण बोला, एक दिन के लिए तीन दिन के लिए जगत हो बोला, और बाद में बोलता है देखा तेरे जैसे 36 मालिक हो गया एकदम, साधन में भी देख रेख मिलता है, इससे बड़ा समस्या है ना, इसे समझना पड़ता है। आप ही कहते इसीलिए अंग से अंगी लक्षित होता है, लेकिन अंग कभी अंगी नहीं हो जाना चाहिए, वो गड़बड़ है। अंग अंगी होने की चेष्टा करता है जहां, वही सारा व्यवस्था बिगड़ जाता है। अंग से अंगी को लक्षित कीजिए वहां तक सही लगता है, लेकिन अंग ही अंगी होने लग जाए वो गलत है। इसलिए कहते हैं अश्वम लक्षित व अजायत, अश्व को लक्षित करके ही यहाँ कहा जा रहा है अजायत इत्यादि सवर्णो महिमा ग्रह। अश्वम लक्षित वा, कौन सा अक्ष अश्व, प्रजापति रूपी अश्व को लक्षित करता हुआ वो दिन रूपी सूर्य के द्वारा उपलक्षित दिन रूपी जो महिमा ग्रह पात्र है वह अजायत उत्तम हुआ। ये जिस प्रकार किस प्रकार से उसी प्रकार यहाँ पर गाजर है, जिस प्रकार वृक्ष मन विद्युत विद्युत यद्यत लक्षण इतम भूता ज्ञान तृतीया है या उनके जटा भी तापस वहां दृष्टान दीजिए ना, जटा भी तापस हो, जटाओं को देखने से लगता है इसे बहुत वर्षों से तपस्या किया है, इसने कभी नहाया नहीं धोया नहीं कोई काम नहीं किया, बैठा रहा इसे सारे बाल से जटा बन गए, धूल मिट्टी बाल पानी वानी पड़ती रहा और कुछ नहीं किया, जटा ऐसे थोड़े बन गए, तो बनाने वाले अलग चीज है डुप्लीकेट, नहीं तो बनने के लिए कितने बैठना पड़ेगा ना, उसके लिए बैठे रहो चुपचाप, नाव न धो न कुछ नहीं, हवा आ रहा है पानी आ रहा है धूल पड़ रहा है वैसा मिलजुल कर क्या देते कड़क होते, कभी कंगी नहीं कुछ कुछ नहीं किया तो जटा बन जाएंगे। आजकल लोग तो घूमते फिरते रहते हीरो बन के फिर भी जटा है उसकी दिखती, पता नहीं समझ में नहीं तो कहां से आ गया जटा, बनावटी है स्पष्ट है इसका मतलब। जटा भी ताप से जैसे वहां पर यहां भी सूर्य का उगने से लक्षित हो रहा है, अश्व का पूर्वक उनके जटाओं के द्वारा तापस जैसे लक्षित है, जैसे वृक्ष मनो विद्युत है विद्युत, वृक्ष के पीछे पीछे बिजली चमक गया क्या, वृक्ष के पीछे बिजली चमकदार क्या कहीं भाई दिखाई वहां दे रहा है उस दिशा में, उसको अगर लक्षित किया जा रहा है उस वृक्ष का पीछे बिजली चमका कहा जाता है, यदि आया गया पता ही नहीं किस वहां कहां पड़ा, उस चमक में जो चीज हमें दिखाई दी कौन सी दिखाई दी, एक वृक्ष दिखाई दिया उसी वृक्ष का पीछे करके व्यवहार कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है समुद्र से उगता पूर्व दिशा में, हमने कह दिया इसलिए इसे विराट प्रजापति जो है एक प्रजापति का पूर्व दिशा से उग रहा है, अतः इस प्रजापति का पूर्व हिस्सा अर्थात अग्रभाग में सूर्य का उदय होने से वो दिन इस प्रजापति का अग्रभाग है ऐसे व्यवहार कर दिया। ग्रह से पूर्वे मैंने पूर्व समुद्रे मैंने समुद्र पूर्वे प्राय सप्तमी है ना, समुद्र सप्तमी है प्रतिमा में अनुभव कर देना उसको, तस्य ग्रह से पूर्व समुद्र योनि विभक्ति व्यत्य ना, अगेन विभक्ति व्यत्य करना पड़ेगा यहाँ पर, लिंग व्यत्य नहीं करना, विभक्ति सप्तमी को प्रतिमा बनानी पड़ेगी तब भी योनि के साथ घटेगा, क्योंकि वहां पर योनि प्रतिमा प्रयोग किया है ना, समुद्र योनि जो दीर्घ निकले द्विवचन नहीं समझना, योनि योनि योनि वहां तो भाई रोरी लग गया रोरी द्रव्य पुरुष योनि रात्रि सुख रू रू का रोरी से लोक और ढलवे और त्रिकोण हो गए योनी रात्रि ही। ये है ना, ये तो नहीं दो हो गए, दो ग्रह आ गए पहले से ही, दो आगे फिर आगे ये तीसरा कहाँ जाएगा, कुल है ही दो, इसलिए द्विवचन नहीं समझिएगा इसको, ये तो ढलवे और त्रिकोण से तीर हो रखा है। या एक वचन योनी प्रथमा का एक वचन था, इसलिए वो पूर्वी समुद्र जो सप्तमी दिखाई दे रहे एक वचन उनका विभक्ति प्रणाम कर एक वचन वैसे रहेगा, लिंग भी वही रहेगा, क्योंकि विभक्ति मात्र प्रणाम करके प्रथमा का एक वचन बना लिया। पूर्व समुद्र व्याख्या हुई योनि विभक्ति तेरा योनि आसादन स्थान, योनि से क्या लेना, उस स्थान विशेष कारण जिस पर वो ग्रह पात्र टिकते उसको रखने का स्थान को लेना। ग्रह पात्र हो गया दिन उसके साथ रिश्ता, और समुद्र हो गया उसका रखने का स्थान, ऐसा दृष्टि करना है। तथा रात्रि इसी पर रात्रि राज तो ग्रह हो, रात्रि में जाएगा सदृशता कैसे बैठेगा, रात्रि तो अंधकार होता है और चांद तो फिर सफेद चमकता है। कहते बाद वो भी रात से शुरू, विर से शुरू है, वर्ण सदृशता यहाँ पर कार्य सदृशता नहीं लेना। रात्रि में पहला वर्ण कौन है, र, रजत या राजत में पहला वर्ण कौन है, रत्र भी वर्ण आद्य आद्य वर्ण आत्मक जो रखा है तत्सादृश्यात रात्रि को राजत ग्रह में दृष्टि करना है। राजत ग्रह क्यों, वर्ण सामान्यत जगन्यत्व सामान्यत्वा अथवा जगन्यत्व दिन के बाद होने वाला वस्तु है, और पूर्व के बाद क्या होता है, उगने के बाद तो अस्तु होगा, उगे बिना अस्तु को कैसे प्राप्त करेगा, उगने के पश्चात भाव ही है अस्तुता, इसी प्रकार दिन के पश्चात भाव ही है रात्रि, इसलिए पश्चात भावित्व दृष्टि सादृश्यता को लेकर के रात्रि की दृष्टि, रात्रि का दृष्टि उस पूर्व ग्रह पात्र में करना है। और यहाँ करूंगा तो जहाँ कर्माधिकारी नहीं है वहां तो रात्रि में पूर्व ग्रह का दृष्टि कर उल्टा हो जाता है। जब यज्ञ मंडप में करूंगा तो क्या होगा, वहां ग्रह पात्र रखा हुआ है उस अश्व को उस पात्र सहित हमें उपासना करनी होती, तो वहां ग्रह में वो दृष्टि रात्रि होता है, इस रात्रि में हमें राजत ग्रह की दृष्टि करनी पड़ेगी, अथवा अपने से पीछा जो छाया उसमें राजत ग्रह दृष्टि वही रात्रि है, और उस राजत दृष्टि ग्रह की दृष्टि, और अपने सामने जो प्रकाश है उसमें जो है सौरण दृष्टि अह की दृष्टि करनी पड़ेगी। जब अपने शरीर को लेकर करते हो उपासना तो एनम अश्व पश्चात पृष्ठ तो महिमा अन्व जाए तस्परे समुद्र योनी ही, वह इस अश्व के पश्चात पृष्ठतः महिमा रूपेण उत्पन्न ग्रह पात्र रूपेण उत्पन्न हो गया उसका अपरे समुद्र योनी ही, या फिर प्रतिमान बना लेना उसका जो पश्चिम समुद्र है वही रखने का स्थान है। अगर स्थान में समुद्र दृष्टि करना पड़ेगा, विराट में यदि अश्व का दृष्टि करोगे तो समुद्र में ग्रह का दृष्टि, और यज्ञ में कर रहे हो तो ग्रह में समुद्र का दृष्टि, अपने में कर रहे हो तो पीछे वाला छाया में और आगे वाला छाया में ग्रह दृष्टि, उन ग्रहों में फिर रात्रि और दिन का दृष्टि करना होगा। तावे अक्षस्य ही महिमा महत्ता, महिमा क्यों कहते हो इसका, कि महत्व महत्व मानता है इसमें, अश्वसी उदरेशा यद सवर्णो राजस्व ग्रह बहुत स्थापित, अश्व की यही महान विभूति है समझो जो उसके आगे और पीछे सोना और चांदी चल रहा है, है उनके बर्तनों को रखा जा रहा है, उसमें उसको खिलाया पिलाया जा रहा है, सारा काम उससे हो रहा है, यही उसकी महिमा है। और आज जो जमाना ऐसा है बड़े से बड़े प्लास्टिक के स्टील के चम्मच वगैरह चलते हैं, ऐसे बड़े अरबपति घर में चले जाओ वहां भी क्या मिलेगा, पर इतनी अधिक से अधिक होगी, भाई आप ये महाराज जी आए हैं चलो नया चम्मच निकाल, अब निकलेगा तो स्टील का ही तो सोने चांदी का थोड़ा मरेगा। और कई तो है महात्मा बनने के बाद क्या कर अपना स्टैंड, महाराज है ना, महाराज है कहते तो है महाराज, है महाराज जैसे रहना चाहिए, सोने का छड़ी सोने का कुर्सी सोने का सिंहासन सोने का सब चीज चाहिए, सोने का थाली कटोरा चम्मच सब, घड़ी का चेन भी सोने का, सब सोने का, अब सोने का चश्मा पहनना शुरू नहीं किया है, वो भी आ जाएगा धीरे धीरे, नहीं अब सोने का रंग चढ़ा हुआ चश्मा पहनते जरूर है लेकिन सोने का ही बना करके नहीं पहनते, वो भी आ जाएंगे महात्मा ऐसे भी महाराज लोग, तो यही तो है महिमा, तो यही कहते तवे तवे महिमा रहो विभूति रेशा सुवर्ण राजो स्थापित थी, तवे तो वही महिमा महिमा रहो, महिमा क्यों, महिमा ही है वो, नाम भी महिमा काम भी वैसा ही है उसका, ग्रहो अश्वम अभी तक पुरद पृष्ठतः संभवतु यही स विराट रूपी प्रजापति रूपी अश्व का दोनों तरफ आगे पीछे उत्पन्न होता है। उक्त लक्षण संबोधो जो पूर्वोक्त लक्षण वाले ही यह हुआ करते हैं। इत्थम असौ अश्वो महत्युक्त पुनर्वचन स्तुत्यर्थम इत्थम असौ अश्व इस प्रकार की अश्व है ये देखो सोने और चांदी के बर्तन कितनी महत्व है इसकी। इस तरह से महत्व से युक्तता को बताने के लिए ही पुनर्वचन जो कथन है इस स्तुति के लिए है। और यज्ञ स्तुति करने के लिए क्यों क्यों कह रहे हैं स्तुति के लिए फल नहीं समझना नहीं तो अलग उपासना माननी पड़ जाएगी नहीं तो ये अलग उपासना हो जाएगा ये अलग उपासना नहीं है। ये दोबारा जो कथन किया अश्वमय अश्वमय मानव अभी तक संभव ये जो कथन है स्तुति पर स्तुति होने के कारण से ज्ञापन हो गया पूर्वोत्तर सारा मिला के एक उपासना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्।